Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 16:00. Tu program trzeci Polskiego Radia. Iwanka Kuneva, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruch, Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry, witamy i zapraszamy do Trójki do 19:00. Mamy czwartek, jest 30 dzień lipca. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Premier odesłał konwencję stambulską do Trybunału Konstytucyjnego. Wstrzymanie unijnych pieniędzy dla 6 polskich miast, które ogłosiły się wolnymi od LGBT, poparła przewodnicząca Komisji Europejskiej. Wielka Brytania zaostrza zasady kwarantanny dla osób z objawami COVID-19. Zgodność konwencji stambulskiej z konstytucją zbada na wniosek premiera Trybunał Konstytucyjny. W przestrzeni publicznej pojawiły się wątpliwości co do treści dokumentu, które mogą zawierać warstwę ideologiczną, mówił szef rządu. Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego wątpliwości są poważne. Jako rząd podzielamy częściowo te obawy i mamy prawo sądzić, że dokument może być niezgodny z konstytucją w zakresie m.in. bezstronności państwa w sprawach światopoglądowych oraz prawa rodziców do wychowywania dzieci w zgodzie z własnym sumieniem. Przy tym zaznaczył, że rząd poważnie traktuje sprawę zapobiegania przemocy domowej wobec kobiet. Najlepiej jest posługiwać się konkretnymi przykładami. Nasz rząd wdrożył ustawę antyprzemocową i znacząco rozszerzył sieć placówek pomocy ofiarom przemocy. Konwencję stambulską podpisały wszystkie unijne kraje, ale nie wszystkie ją ratyfikowały. W tej grupie znajdują się na przykład Czechy czy Litwa. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Decyzja o wstrzymaniu unijnych funduszy dla 6 polskich miast, które przyjęły uchwałę o strefach wolnych od ideologii LGBT lub prawach rodzin, poparła przewodnicząca Komisji Europejskiej. Decyzję podjęła komisarz do spraw równości Helena Dalli. Rząd będzie się domagał wyjaśnień w sprawie unijnego programu Partnerstwo Miast, powiedział w Polskim Radiu szef Kancelarii Premiera. Michał Dworczyk podkreślił, że uchwały przyjęte przez samorządy miały wspierać rodziny, a nie dyskryminować mniejszości. Pytana o krytykę władz w Warszawie rzeczniczka komisji Dana Spinant przytoczyła komentarz Ursuli von der Leyen. Nasze traktaty gwarantują, że każdy w Europie może być kim jest, ma prawo mieszkać jak chce, kochać kogo chce i mierzyć tak wysoko jak chce. Będę dążyć do Unii Równości. Komisja Europejska zapowiedziała też, że do końca roku przedstawi strategię równości LGBT+, by wszystkie programy na wykorzystanie unijnych funduszy z polityki spójności podlegały ocenie respektowania praw podstawowych. Zarzuty i tymczasowy areszt dla ojca Emila B., który w maju ubiegłego roku śmiertelnie ranił nożem 14-latka w jednej z warszawskich szkół. Mężczyzna razem ze swoim kolegą zaatakował 30-letniego mieszkańca Wawra. Pokrzywdzony był bity i kopany, został też ugodzony nożem, mówi prokurator Marcin Saduś. Dotyczących usiłowania zabójstwa w zamiarze ewentualnym oznacza to, iż mężczyźni zadając ciosy, w tym ciosy nożem, musieli liczyć się z tym, iż na skutek tych ciosów ofiara może umrzeć. Mężczyźni zostali zatrzymani zaraz po napaści. Jak wynika ze wstępnych ustaleń śledztwa, zdarzenie z poniedziałku ma pośredni związek z zabójstwem, które miało miejsce w szkole w maju 2019 roku. Na czym ten związek polega, na chwilę obecną nie ujawniamy. Obu mężczyznom grozi dożywocie. 612 zakażeń koronawirusem w Polsce to rekordowa liczba infekcji w ciągu doby od początku pandemii w naszym kraju. Rząd rozważa wprowadzenie lub przywrócenie obostrzeń, ale żadne decyzje jeszcze nie zapadły. Koronawirusem zakażony jest wiceprezydent Tarnowa. Tadeusz Kwiatkowski zrobił test na własną rękę. Wyniki badania otrzymał przed południem. Razem z nim w pokoju byli wtedy skarbnik miasta i druga wiceprezydent. Oboje jeszcze dziś przejdą badania, mówi wiceprezydent Dorota Krakowska. Wszystkie procedury dotyczące zastępstwa są sprawnie zarządzane, przygotowane. Miasto jest bezpieczne, pracownicy są również bezpieczni, mieszkańcy również będą przyjmowani spokojnie. Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela wraca do pracy w poniedziałek po zwolnieniu lekarskim, które nie było związane z koronawirusem. Zjednoczone Królestwo zaostrza zasady dotyczące kwarantanny ludzi z objawami COVID-19. Dotychczas Brytyjczycy czy Polacy mieszkający na wyspach musieli zostać w domu przez 7 dni. Od dziś jest to 10 dni. Kaszel, wysoka temperatura lub utrata węchu i smaku. To wszystko oznacza teraz 10 dni izolacji, a nie tydzień jak dotychczas. Powodem? Po pierwsze, badania wskazują, że istnieje pewna możliwość, iż nawet gdy nasze objawy ustaną, nadal możemy zarażać innych. Po drugie, aspekt psychologiczny. To ma być jasna wiadomość dla Brytyjczyków, czy też na przykład polskich emigrantów. Wirus nadal jest groźny. Widzimy, że przez Europę przetacza się druga fala. Pokazują to dane na przykład z Hiszpanii. Podejmujemy więc niezbędne działania. Mówi BBC Matt Hancock, minister zdrowia. Główny doradca naukowy rządu Patrick Vallance jest zdania, że to, co dzieje się teraz w Hiszpanii, w Królestwie, może wydarzyć się za 2-3 tygodnie. Może, ale nie musi. To nie jest przesądzone. Stąd dzisiejsze zaostrzenie zasad, stąd też ciągłe apele. Przestrzegajcie reguł. Noście maseczki. Unikajcie zbiorowisk. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane na północy i krańcach południowo-wschodnich, przejściowo duże z przelotnym deszczem. Zastanawiam się, proszę Państwa, jak to jest z tym deszczem na Krecie. I Zawoźniak. Dzień dobry, witamy, słonecznie. Kalispera. Kalispera, czyli dobry wieczór, bo w Hanie jest już po 17:00. Jest bardzo słonecznie. Ja wyglądam sobie z tarasu jednego z hoteli. Jest deszczowo. Pogoda jest piękna. Co to opowiada? Proszę pana, jeśli słońce i 32 stopnie to jest według pana brzydko, to pan jest potwornie wybredny. 1869, jeśli dobrze liczę, w linii prostej, oczywiście komputer mi to policzył, 1869 kilometrów stąd Izabela Woźniak jest w Hani, proszę państwa. Gdzie, powtórzę, jest niebo bezchmurne, 32 stopnie. Na horyzoncie może spokojne, tafla płaska. No ale tam czego jakieś przeszkody masz, tak? Takie dźwiękowe. Żadnych tam przeszkód. Nie? A posłuchaj. Żadnych przeszkód. Ja rozumiem, że pan... Straszne rzeczy. Zidzikas. Ja rozumiem, że pan doktor szuka dziury w całym, ale naprawdę nie ma potrzeby. Będę, proszę państwa, dzisiaj tych dziur w całej Grecji szukał. Zaczniemy już za chwilę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę państwa, ponownie witam podatników niskich cen. Marian, chodź szybko, wielkiej wyprzedaży Media Expert mówią. Zostały jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Dzięki Carrefourowi lato smakuje na całego, a ceny mamy dla każdego. Urządzenie wielofunkcyjne HP z połączeniem Wi-Fi i drukiem w kolorze za jedyne 189 zł. Oferta ważna do 1 sierpnia. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji m.in. spotkanie prezydentów w pałacu. Andrzej Duda zaprosił Rafała Trzaskowskiego. Dla nas to, proszę państwa, okazja, by zapytać, jak się zachować podczas spotkania, no jakby to powiedzieć, bardziej kurtuazyjnego niż życzliwego. Co na przykład mówić, kiedy jest się gościem w domu kogoś, kto nie jest nam szczególnie przyjazny? Trzeba wiedzieć, co dana osoba lubi. Jeśli lubi dobre krawaty, to powiedzieć dobry krawat. Albo odwrotnie, jeśli się chce uzyskać efekt zwrotny, to się mówi, no z tym krawatem nie najlepiej. W zależności od intencji rozmówców, takie spotkanie może zbliżyć lub oddalić dwie różne planety, na których żyją niedawni jeszcze konkurenci. My zdecydowanie stawiamy na zbliżanie planet i z życzliwością patrzymy na czerwonego sąsiada. Dzisiaj ruszył kolejny etap podboju kosmosu. No, może bardziej badania niż podboju. Pierwsza misja, która ma bezpośrednio za zadanie poszukiwanie ewentualnych śladów dawnego marsjańskiego życia. W audycji popołudniowej będzie też Hollywood w Polsce i Tom Cruise na moście w Pilchowicach. Mosty niech sobie tutaj kręcą sobie co chcą, ale niech nie wysadzają mostu. Jeżeli chcą wysadzić most, to niech to zrobią komputerowo. Reportaż w Trójce po 18:00. Proszę uważnie posłuchać, bo będzie okazja, by pomóc w konkretnej potrzebie. Życie w czterech ścianach jest dramatyczne, a jakbym mógł, to bym powybijał te szyby ze złości. Ja ciągle się nie poddaję, tylko ciągle są potrzebne duże pieniądze. Och, zachęcam i wierzę w to, że słuchacze Trójki jak zwykle otworzą serce i zechcą pomóc, szczegóły krótko po 18:00. Trójka dzisiaj, proszę państwa, nadaje częściowo z Krety. Państwo wiedzą pewnie, od rana bowiem z Hani mówi Iza. Kretańczycy są sercem Grecji, bo urodził się tu Zeus, nie przypadkiem. O, ale głos Izy dopiero teraz. Izabello, dzień dobry, witaj ponownie. Powiedz, dzień dobry, proszę, raz jeszcze Kalispera. O czym do 19:00? No właśnie będzie o tych Kreteńczykach, ponieważ oni uparcie twierdzą, że są inni niż reszta Greków, tych z kontynentu. Opowiem też Państwu o tym, bo chwalą się tym właśnie mieszkańcy Krety, że mają najlepszą oliwę na świecie. Przekonamy się, czy to prawda. No i opowiem Państwu o planecie Siga Siga, bo ponoć trafiłam na taką. No właśnie, my dzisiaj troszeczkę będziemy o planetach opowiadali. Na Marsa się także wybierzemy. Podobno ty tam chcesz zostać i nie chcesz wcale wracać. A kto ci tak powiedział? No tak fajnie ci kto tam. Kto mnie zdradził? Wiesz, że teraz to wcale nie jest trudno zostać Grekiem. Są takie przykłady ze świata wielkiego show biznesu tak. Na przykład, że tym Grekiem mówisz można... o pewnym znanym aktorze. No tak, który zresztą ma sympatię do Polski, do polskiej motoryzacji. Państwo wiedzą, o kim mowa. Tom Hanks się chyba nazywa. Dobrze pamiętam, prawda? Dobrze pamiętasz, no tak. I ty chcesz no iść w podobne został ślady? Grekiem. Tak? Chcesz iść w podobne ślady? Nie, ja sobie tutaj jeszcze chwilkę zostanę, ale wrócę, obiecuję. No dobrze, no to trzymamy cię za słowo z Izą, słyszymy się już za kilka chwil. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki już 11 minut po 16. Send me away, teach me how to be sensible. Well, I don't Super Trump w programie trzecim Polskiego Radia, 15 minut po 16. 22 i 7 trójek, telefon już czynny, Darek czeka na połączenie od Państwa. 22 i 7 trójek, przypominam, ZD trzymał po polskieradio.pl, to adres do mnie, skrzynka już czynna, otwarta, działa do 19. 71335 dla fanów krótkiej formy, krótkiej treści, można wysyłać SMS-y, do czego serdecznie zachęcam. Zapraszamy do trójki. To od dzisiaj, proszę Państwa, obowiązuje kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Same kłopoty z tymi przepisami. Beata Płomecka jest z nami. Dzień dobry, witaj, dobry. Beato. No to są z jednej strony konkretne przepisy, ustalenia polityczne sprzed 2 lat właściwie, ale tak. Przedsiębiorcy mówią, no dla nas to jest po prostu praktyka, to jest nasze życie codzienne, które się diametralnie skomplikowało, czy skomplikuje od dzisiaj, czy tak? To prawda, ból głowy dla firm wysyłających osoby do pracy za granicę. Zresztą o tym mówili przedstawiciele firm. Polska wysyła tych takich delegowanych pracowników najwięcej z całej Unii Europejskiej za granicę właśnie do pracy. Przedstawiciele firm mówili już o tym, kiedy prace były 2 lata temu, 3 lata temu, kiedy toczyły się prace nad przepisami. To samo mówili między innymi przedstawiciele polskiego rządu, ale w ogóle krajów z Europy Środkowo-Wschodniej. Mówili, że Europa Zachodnia, zresztą pracownicy z Europy Środkowo-Wschodniej są dla Europy Zachodniej solą w oku, bo są tańsi. I Europa Zachodnia robi wszystko, żeby się ich pozbyć. I niestety to, co teraz widzimy, właśnie na to wskazuje. Jest różna interpretacja tych przepisów uzgodnionych przed 2 laty i różne wdrożenie tych przepisów. Polskie firmy najczęściej wysyłają do pracy za granicę do Niemiec, Francji, Belgii i Holandii. Przyjrzyjmy się zatem, jak są wdrożone przepisy w tych państwach. Zapytałam o to ekspertów ze Stowarzyszenia Inicjatywy Mobilności Pracy. To stowarzyszenie na co dzień zajmuje się delegowaniem pracowników. Sprawdza, jak te przepisy są wdrażane, właśnie jak ta znowelizowana dyrektywa została wdrożona. I dr Marek Benio, prawnik i ekonomista z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, współzałożyciel Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy, tak mówi mi o wdrożonych przepisach w 2 krajach. Francja w zasadzie przepisała dyrektywę. To oznacza, że pozostawiła swoim inspektorom pracy bardzo dużą dozę uznania administracyjnego i im powierzyła interpretację poszczególnych zapisów. Tymczasem Niemcy bardzo szczegółowo uregulowały zasady obliczania okresu delegowania i tak bardzo zabezpieczyły się przed możliwością jakiegokolwiek obchodzenia, że wydaje się, że wprowadziły przepisy, które wzajemnie się wykluczają. I teraz firmy muszą sprawdzać cały czas, jak te przepisy są wdrażane, jak są na przykład liczone stawki, bo w Niemczech stawki budowlane, jak powiedział mi Marek Benio, są liczone w zależności od stażu pracy w danym zawodzie, tylko czy w danym zawodzie w ogóle w tym kraju tylko, czy może delegowanie liczy się także z innych krajów. No a to wszystko muszą znaleźć odpowiedź firmy, czyli wejście w życie znowelizowanej dyrektywy wymaga od nich działań dostosowawczych, w większości radykalnych, co i tak jest trudne, no i też rodzi wiele pytań, tak wyliczała te pytania, tylko niektóre. Mecenas Inicjatywy Mobilności Pracy Katarzyna Węglarz. Jakie wynagrodzenie należy się pracownikowi delegowanemu? Które składniki wynagrodzenia i ewentualnych innych świadczeń wliczamy do minimalnych stawek płac wymaganych w państwie przyjmującym? Kwestia związana z kosztami podróży, zakwaterowania i dietami. Czy wliczamy do minimalnego wynagrodzenia? Czy zmienia się coś w ubezpieczeniach społecznych? Skąd mamy wiedzieć, gdzie płacić składki na ubezpieczenia społeczne? I wreszcie, jak liczyć okres delegowania i czy dotychczasowe okresy delegowania zliczają się? No i dla firm to jest uciążliwa próba rozeznania się w tym gąszczu przepisów. Podwyższone koszty świadczenia usług na pewno teraz będą w Unii. Są obawy przed wysokimi karami i różnymi interpretacjami, ale rozczarowani, jak mówił mi dr Marek Benio, mogą też się czuć sami pracownicy delegowani, bo przecież przed 2 laty, właściwie przed 3, kiedy zaczynały się prace, była obietnica wyrównania ich płac. To znaczy równa płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu. Żaden przepis w dyrektywie nie realizuje tej zasady, a dodatkowo, jak powiedział mi Marek Benio, są wyższe wynagrodzenia, które dotychczas dostawali delegowani za pobyt za granicą. One będą, ale przez krótszy czas, bo przecież firmy będą skracały okresy delegowania. To oznacza, że te wyższe wynagrodzenia zagraniczne będą mogli zarabiać przez krótszy okres. Gdzież tu jest korzyść dla pracowników delegowanych, ale nie czarujmy się, nie taki był cel tej dyrektywy. Celem dyrektywy nie była ochrona pracowników delegowanych i ich praw, tylko ochrona przed pracownikami delegowanymi lokalnych rynków pracy państw przyjmujących, przede wszystkim ze starej piętnastki.

żyjecie w wolnej, niepodległej, ukochanej naszej ojczyźnie. Nie wiecie, co to jest przelewać krew o wolność. Całe szczęście. Może nigdy nie doczekacie się tych strasznych, okrutnych dni, jakie nasze pokolenie miało możliwość przeżyć. W sobotę o 17:00 w godzinę W. Stańmy na baczność. Pamiętajmy. Jest 16:25. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Hani. Trójka. Jesteśmy połączeni. Dzisiaj z Hani nadaje Izabela Woźniak. Witaj ponownie, dobry wieczór. Dobry, pan dobry Krzysztof wieczór. Pisze, dla mnie 30 stopni to za dużo. Pan Marcin dodaje 32 stopnie. Nie zazdroszczę takich upałów. No, proszę pani, takie upały, kto by chciał. U nas w Polsce piękna, fantastyczna pogoda. Ale jeszcze jeden bardzo piękny mail od pani Ewy. Hania, jeździmy z mężem co roku na nasze mini wakacje. Bez dzieci, bez laptopów, tylko my i nasze ulubione sklepiki, restauracje i miejsca do spacerów. Co roku przywożę sobie przepiękne kolczyki z różnych licznych galeryjek, które można w Hani znaleźć. Są takie Izo rzeczywiście? Ależ oczywiście, że są. Ja już też je odwiedziłam i już mam parę upatrzonych. Ja niestety jestem ogromną fanką kolczyków. Niektórzy w redakcji to wiedzą. Czyli a jeśli powrocie, chodzi o te 30... Po powrocie zauważymy, tak? Zauważymy te zakupy. No jest taka możliwość, ale jeszcze nie wiem na pewno, bo się nie mogę zdecydować, ale jeśli chodzi o te 30 stopni, że to nie za bardzo, no to proszę sobie pomyśleć, że jest 30 albo 32 stopnie i można sobie za chwilę wejść do takiego szmaragdowego morza, jaki ja teraz widzę. No czy to nie jest przyjemne? No jest, z całą pewnością. Ty zresztą chciałabyś teraz opowiedzieć o tym, że faktycznie, tak jak pisze pani Ewa, to miejsce przez Polaków bardzo lubiane. Tak, przez Polaków bardzo lubiane. To jest jeden z ulubionych oczywiście kierunków wakacyjnych Polaków. No ciepłe morze, jedzenie, pyszne słońce, plaże. No ale są tutaj ci ludzie też. Kreteńczycy, kim są? Zazwyczaj uśmiechnięci, pomocni, życzliwi. Wiem, co mówię, bo podczas tego wyjazdu wielokrotnie korzystałam z ich pomocy. Uwielbiają wprost opowiadać o Krecie i zachwalać swoją wyspę, ale mają też mroczne oblicze. Kretańczycy są sercem Grecji, bo urodził się tu Zeus, nie przypadkiem. Mamy ciężki charakter, jesteśmy wybuchowi. To od miejsca, w którym żyjemy, wysokie góry, dzikie góry i do tego morze. Może od tego słońca taka wybuchowość. Charakter Kretyńczyków pochodzi też od historii. Cały czas byliśmy okupowani. To miejsce strategiczne jest dla Afryki, Azji i Europy. Ludzie musieli się bronić i uciekać w góry. I tam przetrwać. Ta ziemia ich karmiła i karmi. Potrafią z niej skorzystać. Nie ma miejsca, w którym Kretańczyk nawet w tej suchej ziemi nie znajdzie jedzenia. Są ryby, ślimaki, zioła, rośliny. One rosną tu dziko i do tej pory je zbieramy do naszych kuchni. Kobieta grecka, a szczególnie kreteńska, to jest silna osobowość. Zajmuje się domem, pracuje zawodowo, zajmuje się dziećmi, zajmuje się w takim tradycyjnym znaczeniu. Nie chce tego jednak pokazać mężczyźnie, że jest taka silna, ale to ona jest głową rodziny. To ona tak naprawdę o wszystkim decyduje. Tobie się to podoba? Czy ty chciałabyś coś zmienić w tej tradycji? Nie, to jest fajne. Jesteś tutaj 4 lata. Jacy są ci Kretańczycy? To są ludzie, którzy uprawiają ziemię, którzy są twardymi góralami, czyli bardzo gościnni, bardzo otwarci. Jak zatrzymacie się gdzieś w jakiejś wiosce, to wyjdzie wam babcia z owocami, żeby was poczęstować, ale nie zadzierajcie z nimi, bo tutaj prawie każdy ma w domu broń. Co ich denerwuje? Krytyka. Nie wolno krytykować? Nie wolno krytykować Kretańczyków. Najbardziej ich denerwuje wtrącanie się w ich sprawy. Tu jest tak, że to, co się dzieje na Krecie, zostaje na Krecie. Z Wspomniałaś o wendecie, coś co ciągle jest żywe na wyspie. To jest konflikt między najczęściej między pasterzami, między właścicielami stad owiec czy kóz. No jest to tutaj główny dochód też wielu osób i idzie w ruch broń. To są, słuchajcie, rodzaje broni jak, nie wiem, jak shotguny po piwnicach pochowane, czy jeszcze z czasów tureckich. No i giną ludzie i co jakiś czas pojawia się taka informacja. Wtedy, kiedy następuje taka tragedia, wtedy cała rodzina sprawcy musi uciekać z wyspy. I oni wyjeżdżają, zabierają wszystkich, dzieci, osoby starsze, wszyscy opuszczają wyspę. Słyszałam, że jedzenie to jest druga religia Kretańczyków. A która jest pierwsza? Nie wiem, czy jestem typowym Kretańczykiem, bo lubię chodzić po górach, zbierać zioła, łowić ryby, uprawiać zioła w ogrodzie. Ja nie chodzę do kafenionu jak wszyscy panowie. Oni są takimi bardzo lokalnymi patriotami, bo oni cały czas powtarzają my i reszta Grecji. Zaczynając od historii, od niesamowitej cywilizacji minojskiej, potem przecież okupacja wenecka, turecka. Oni musieli walczyć o swoje. Bardzo lubią się chwalić wyspą. Są bardzo, bardzo dumni. Oczywiście, tu nie ma żadnych problemów. Codziennie masz wakacje w mojej wiosce. Drzewa, zioła, słońce, morze. Byłaś, Warwara, gdzieś za granicą kiedykolwiek? Nie, nigdy. Zawsze pracowałam. Potem dzieci były małe. Nie było okazji. Ale teraz dzieci urosły, to chodzimy w okolicy na spacery. Volta, czyli spacery. A jest gdzie spacerować? W Hani albo wzdłuż plaż, a może w góry? Przecież są tu wspaniałe. Ale ponieważ jest tu gorąco, to proszę pamiętać, siga, siga. Ale o tym jeszcze Państwu opowiem, a zrozumieć Kretańczyków pomagała mi Dorota Gonet, mieszka na Krecie od 4 lat, Warwara, Manolis, Natasza i Wasilis, mieszkańcy Hani i okolic. Tak sobie zerkam i gapię się na tą mapę i podziwiam. Sam środek morza, proszę Państwa, piękna wyspa, a tam na tej wyspie teraz ona. I mam wrażenie, że Izabela Woźniak wśród tych mocnych kobiet to się akurat doskonale czuje. Bardzo dziękuję i usłyszymy się jeszcze po 17. Do usłyszenia. Na relację zaprosił sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Hani. Jest 16, prawie 32. O pogodzie teraz Ola Żaczek. Dzień dobry. Dzień dobry. Świetnie dziś schnie pranie. Zauważyłem nawet, przyznam szczerze, przed południem. A, złapałam redaktora. Przynajmniej na Mazowszu słońce od rana operuje, o czym też od rana mówimy. Wiatr, choć delikatny, też nie próżnuje. Kto z Państwa ma jeszcze pranie w planach? Spokojnie, może nastawiać pralkę i suszyć na balkonie w nocy. Poza północną częścią kraju padać nie powinno. 40 stopni w cieniu. To by dopiero można było suszyć. Taka temperatura będzie, ale we Włoszech. Od jutra przez kilka dni do Włoch napłynie fala gorąca z północnej Afryki. Tymczasem Polska pozostanie w polarnej morskiej masie powietrza. Dobra wiadomość jest taka, że na mapie ostrzeżeń meteorologicznych cały obszar Polski jest zaznaczony na zielono, co oznacza, że ostrzeżeń brak. Proszę bardzo, tutaj dowód, redaktorze. Jest, potwierdzam. Jest zielono, zielono. Tak, nie muszę przynajmniej tłumaczyć, na czym pierwsze, drugie i trzecie ostrzeżenie to polega. Ja tak szybciutko. Kolor żółty to ostrzeżenia pierwszego stopnia, pomarańczowy drugiego, czerwony trzeciego i to już są takie zjawiska, których skutki mogą być katastrofalne. Ten trzeci najgorszy. Tak, trzeci, czerwony najgorszy. Tak. Na szczęście dziś zielono, żadnych ostrzeżeń. Radary pokazują delikatne chmury na północy Polski, poza tym cisza i spokój. A najbardziej wyrównana pogoda i w nocy, i jutro w ciągu dnia będzie na naszym ulubionym Wężyku przez środek kraju od województwa lubuskiego po Lubelszczyznę. O praniu już mówiłam, że można wystawić na noc na balkon, nie będzie padać, ale nie będzie też zbyt ciepło. Od 10 do 12 stopni w Lubuskiem, Wielkopolsce i na ziemi łódzkiej, do 13 na Mazowszu, a do 14 miejscami na Lubelszczyźnie. Jutro w ciągu dnia sporo słońca, mało chmur, tylko na Lubelszczyźnie może chmurzyć się bardziej, a na północy i wschodzie Mazowsza miejscami możliwe takie słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura przyjemna i do aktywności, i do leniuchowania, i do prania. 23 stopnie pokażą termometry w Lublinie i Warszawie, 24 w Łodzi, Poznaniu i Gorzowie, 25 w Zielonej Górze. Skoro już padło słowo góra, to za godzinę tych gór w prognozie przyniosę więcej. I Jelenią Górę, i Jasną, i może jakiś kamek. Kobieta, która góry przenosi. Ola Żaczek, dziękuję. Do usłyszenia za godzinę. Do usłyszenia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Mamo, lecę do wody! Już nie obawiam się zapalenia ucha po wakacyjnej kąpieli. Acustone pomaga chronić ucho przed infekcją. Naturalne oleje tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Acustone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 16.35 na zegarach. zd@polskieradio.pl. Bardzo proszę, w każdej sprawie 227 trójek. Można też telefonować, SMS-y wysyłać pod numer 71335. No jeśli Państwo mają jakieś pomysły na przykład na takie, no właśnie, kurtuazyjne spotkania, bo za chwilę o spotkaniu prezydentów. It doesn't matter where we started, just as long as we finish together. It's a ballad for the broken hearted, make you feel as light as a feather. One foot in front of the other, you always gotta take your time. Just gotta trust your lover, everything will work out fine. Cracks along the ground, and Quentin's cross my mind quite often, but we've come too far to turn around. Baby, you don't have to worry, and darling, you don't have to fear. If we ever feel in worry, love will lead us both from here. So lead me by example, lead me, 'cause I've been going nowhere. Lead me to the promised land. I'll follow you through fire, more than my friend. Lead me by example, lead me, 'cause I've been going nowhere. Lead me to the promised land. I'll follow you through fire, more than my friend. Doesn't matter where we started, as long as we finish together. I said it doesn't matter where we started, as long as we finish together. Lead me by example, darling. Lead me, baby, I ain't going nowhere. Lead me, you are the promised land. Follow you through fire, more than a friend. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Lead Me w Trójce, 22 minuty do 17. Zapraszamy do Trójki. Lepszej daty, proszę Państwa, chyba nie można było wybrać. Dzisiaj, uwaga, w Międzynarodowym Dniu Przyjaźni, bo taki właśnie dzisiaj obchodzimy, 30 dzień lipca, spotkali się Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Prezydent Polski i prezydent Warszawy, jak wiemy, dwaj rywale w ostatniej turze wyborów. Na szczęście nie spotkali się w samo południe, choć jak twierdzą wszyscy zainteresowani, tak czy inaczej do strzelaniny by nie doszło. Spotkanie było króciutkie, ciut ponad półgodzinne, podobno treściwe, na pewno było trudne. W jaki sposób powinniśmy zachowywać się podczas takich trudnych spotkań, sprawdzała Monika Suszek. Pierwsza zasada: należy być uprzejmym. Żeby całe polskie społeczeństwo i wszyscy wyborcy widzieli, że można sobie po prostu podać dłoń. Stanowczym. Ważne, żeby wysłuchać argumentów drugiej strony i rozmawiać w sposób stanowczy, ale merytoryczny. Chodzi o takie spotkania, które czasami są dla nas bardzo trudne, ale które musimy odbyć i powinniśmy być mili, kurtuazyjni. Rozumiem. Są takie spotkania, tylko że ludzie teraz dążą do tego, żeby być na topie, a nie być prawdziwi. Dzisiaj czytałam o sobie, że nie powinno się rozmawiać w okularach przysłonecznych z człowiekiem. Przede wszystkim dbać o takie podstawowe zasady. Miły uśmiech, nie wiem, sympatia. Spotkania tego typu. Doktor Irena Kamińska-Radomska, ekspert z zakresu międzynarodowego protokołu i etykiety biznesu. Powinno się rozpocząć od dobrego nastawienia, czyli warto zadbać o dobre nastawienie. Czyli co? Najpierw miła rozmowa. Zasada jest taka, że każda rozmowa służbowa. Stanisław Krajski, ekspert w dziedzinie etykiety dyplomatycznej. Zaczyna się od rozmowy tak zwanej small talk. Czyli to jest rozmowa o niczym. A o czym się rozmawia na takim spotkaniu? To trzeba wiedzieć, co dana osoba lubi. Artysta kabaretowy Mikołaj Cieślak. Jeśli lubi fajne buty, to warto powiedzieć fajne buty. A jeśli lubi dobre krawaty, to powiedzieć dobry krawat. Albo odwrotnie, jeśli się z tym uzyskać efekt zwrotny, to się mówi, no z tym krawatem nie najlepiej. Liczy się również zagajenie rozmowy. Najczęściej się proponuje rozmowa o kulturze, no bo nie uważam cię za kretyna, tylko no, kogoś, kto się zna, rozmawiamy o jakiejś wyższej kulturze. Ale znowu nie może być nic dzielącego. Powiedzmy, jeżeli gość mówi na przykład, widziałem ostatnio no, taki film, nominacja do Oscara. Nie można powiedzieć, kiepski, no bo gość za chwilę powie, a mnie się podobał. W trudnych i oficjalnych rozmowach niezastąpione są również małżonki. Bardzo często najważniejsze kwestie są rozstrzygane na spotkaniu małżonek. Panie się spotykają przy herbacie, to są takie specjalne herbatki dyplomatyczne i to, co tam powie żona, to z tego nie można wyciągać konsekwencji. No bo wie pani, polityk coś powie do polityka i z tego może być wojna. One sobie przekazują różne informacje. Jest problem, wie pani, z Merkel, której mąż idzie na herbatki, na ploteczki z żonami i wszyscy mają usta zasznurowane, no bo to już nie jest to. Tea for two and two. For tea, me for you, and you for me. O, taka herbatka to jest dobre rozwiązanie. Ernest Zozun jest w ogródku trójkowym. Dzień dobry, Erneście. Człowiek, proszę państwa, w świecie bywały, na placówkach bywał, z dyplomatami się spotykał, więc wie doskonale, jak rozmawiać, nawet takie, nawet takie niełatwe smoltoki prowadzić. Pan by sobie poradził chyba z taką kurtuazyjną, niełatwą rozmową, z taką wizytą u kogoś, kto jeszcze przed chwilą był pańskim rywalem, na przykład w wyborach prezydenckich. Ja prawda? Sobie bym z taką rozmową poradził. No, zastanawiam się, czy byłbym w stanie takim być w każdej kwestii wyrozumiały, ale jakoś dyplomatycznie swoje stanowisko bym przekazał. No, zwłaszcza, tak, zwłaszcza tak, proszę tak, pana, tak, że tak, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. Ja tylko dodam do tej herbatki, że tak się złożyło, że akurat dzisiaj także jest Międzynarodowy Dzień Sernika. Więc o przyjaźni przy serniku to łatwiej, panie Erneście. Znam takiego jednego sernika rudego. A ja wiem, pan o kocie redakcyjnym. Pozdrawiamy kota i właścicielkę. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki. Ernest Zozun i Trzy strony świata w audycji popołudniowej już za chwilę. To hurt you, he's explaining the way I'm feeling for all the jealousy I caused you. Snake's the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions. Autopromocja. Zamiast zostać w tym szpitalu, polazłem na Stare Miasto odnaleźć kumpli. Nie miałem się w co ubrać. Byłem na golasa, zawinięty w koc. Stanisław Likiernik był jednym z ostatnich żyjących żołnierzy KEDYW-u AK, bohaterem Powstania Warszawskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem Virtuti Militari. W 2015 roku miałem okazję rozmawiać ze Stanisławem Likiernikiem. W najbliższy piątek po godzinie 12 przypomnimy tę rozmowę. Zapraszam, Michał Olszański. Sponsorem audycji jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. Inicjator akcji Energetycy w Powstaniu. Autopromocja. 22,7 trójek, zachęcam, by telefonować na Myśliwiecką. Może czas powiedzieć prawdę, że ta dyrektywa unijna o delegowaniu pracowników to nie jest jakaś złośliwość w stosunku naszych przedsiębiorców, tylko wynik tego, że nasi przedsiębiorcy transportowi oszukiwali Francuzów, Niemców, Holendrów, wysyłając naszych pracowników za granicę, płacąc im polskie stawki, polskie ZUS-y do pracy za granicę przez wiele tygodni, do przewozów kabotażowych, tak zwanych, czyli na terenie Francji, Niemiec, Hiszpanii. I tamtejsi przedsiębiorcy słusznie uznali, że nikt nie będzie im kłusował taniej, nie przestrzegając reguł krajowych. I wymogli na Unii tą dyrektywę. Interesująca opinia, tak to powiem. Dziękuję za telefon 227 trójek. Jestem ciekaw opinii teraz być może jakiegoś przedsiębiorcy, który pracowników delegowanych wysyła do innych krajów Unii Europejskiej. No i rzeczywistość funkcjonowania jego firmy od dzisiaj radykalnie się zmienia, pogarsza się zdecydowanie. O tym dzisiaj w audycji popołudniowej mówiliśmy. 12 minut do 17, to teraz, proszę Państwa, zerkamy w świat. Naszym celem są przedterminowe wybory, zmiana premiera i prokuratora generalnego. Od 2 tygodni w bułgarskiej stolicy odbywają się regularne antyrządowe protesty. Prawicowy premier stracił popularność, a bułgarskie media przynoszą kolejne nagrania i fotografie świadczące o jego korupcji i złodziejstwie. Ale premier trwa. I o tym dlaczego? Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Skandaliczne zdjęcia premiera Borisa Bojkowa pojawiły się na stronie portalu Afera. Obok śpiącego, prawdopodobnie po zakrapianej imprezie premiera, w szufladach nocnego stolika widać paczki banknotów 500 euro i sztabki złota. Na blacie leży pistolet. Donosiły gazety, radio i telewizja, pokazując rewelacje ujawnione przez walczącą z korupcją i nadużyciami władzy bułgarską internetową stronę Afera. Wcześniej była taśma z nagraniem, jak premier wraz z wicepremierem ustalają wysokość łapówek. Zatem w Sofii premierowi zaśpiewano: to w Kasnabecie, naroda lecie, Borisow ciao, ajde ciao, ajde ciao, ciao, ciao, bez braku. W chór ten wpisał się także bułgarski prezydent. To, że mafia przejmuje rządzenie krajem, widzą wszyscy Bułgarzy, bez względu na wiek, wykształcenie i poglądy polityczne. Za tym idzie też pozbawienie ludzi swobód obywatelskich. Z tej sytuacji jest jedyne wyjście: dymisja rządu, premiera i prokuratora generalnego. Ale taki obraz płynie z sofijskich salonów i ulic, a bułgarska prowincja jak? A ze mną pan Jakub Pieńkowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. No właśnie, prowincja jak? Tak jak Sofia? Prowincja też protestuje, natomiast fakt jest taki, że w Bułgarii jest jedno wielkie miasto, Sofia, a w pozostałych protesty też się odbywają, ale gromadzą po kilkaset, po tysiąc osób. Co na sumieniu ma Borisow? Tutaj długo byśmy musieli wymieniać, natomiast zasadnicza kwestia to jest taka, że tak naprawdę premier Bojko Borisow jest tą osobą, która, jeżeli nawet założymy, że nie jest głównym organizatorem całego systemu korupcyjno, mającego też styczność z przestępczością zorganizowaną w Bułgarii, to przynajmniej jest tą osobą, która toleruje, zapewnia swojego rodzaju ochronę istniejącym schematom. Mówi się, że Bułgaria to kraj zoligarchizowany. Jak to opisać? Co to znaczy? Bułgarski schemat byłby najbliżej chyba temu, co panuje na Ukrainie. To znaczy, że są osoby, no nazwijmy to biznesmeni, którzy prywatyzują sobie partie polityczne po to, żeby mieć wpływ polityczny i zapewnić ochronę swoim, no nie zawsze w pełni legalnym interesom. Tutaj taką partią jest przede wszystkim Ruch na Rzecz Praw i Wolności. To jest partia, która formalnie jest partią skupiającą bułgarskich Turków, których jest około 10%. Natomiast w ostatnich latach tak naprawdę to jest przybudówka polityczna, która zapewnia ochronę interesom jednemu z czołowych oligarchów, Ahmedowi Doganowi, który jest byłym liderem tej partii, a teraz jest formalnie tylko jej honorowym przewodniczącym. A partia GERB, której liderem jest Bojko Borisow, jak się w tym znajduje? Tutaj warto rozwinąć nazwę tej partii. Tak, tak. To jest Obywatele na Rzecz Bułgarskiego Rozwoju, Europejskiego Rozwoju Bułgarii. Natomiast jest to partia, którą faktycznie jednoosobowo jednoosobowego lidera zarządza Bojko Borisow. No i jest to partia, która tak naprawdę w tej chwili wraz z trzema mniejszymi partiami nacjonalistycznymi rządzi Bułgarią. I tutaj, biorąc pod uwagę trwające obecnie protesty, jawi się pytanie: jeżeli nie GERB, to kto? Mm-hmm. Za bardzo nie ma na kogo GERB-u i premiera Borisowa wymienić. A czy nie istnieje takie niebezpieczeństwo, że jeśli opozycja, która stoi za protestami obecnymi w Sofii, w Bułgarii, nagle przejęłaby władzę, to ona z kolei weszłaby ze swoimi oligarchami do polityki i na arenę bułgarską? No kwestia, kogo rozumiemy przez opozycję, ponieważ opozycja parlamentarna to jest przede wszystkim Bułgarska Partia Socjalistyczna, która w czasie swoich rządów dała się poznać jako to ugrupowanie, które no jeszcze bardziej niż GERB chroniło, popierało istniejący system oligarchiczny. Natomiast obecnym protestom przewodzi przede wszystkim opozycja pozaparlamentarna, którą Borisowowi dosyć skutecznie udało się wypchnąć z parlamentu. Te partie się nie dostały do obecnego parlamentu i tak naprawdę są zmarginalizowane i poza Sofią, poza stolicą mają stosunkowo niewielkie poparcie. Bo zastanawiam się, na ile jest to pojedynek między oligarchami, a na ile rzeczywiście między społeczeństwem a zoligarchizowaną władzą. Tutaj rzeczywiście byśmy mogli założyć, że mamy do czynienia z realnym wybuchem niezadowolenia społecznego, ponieważ Bułgaria zajmuje cały czas, poza tam drobnymi wyjątkami, ale ostatnie miejsce wśród krajów unijnych, jeżeli chodzi o skuteczność walki z korupcją. I tutaj nawet nie chodzi o to, że Bułgaria podejmuje nieskuteczną walkę, nie próbuje ograniczać, nie odnosi na tym tle sukcesów, co po prostu władze są częścią tego schematu korupcyjnego i zapewniają mu ochronę. Tutaj warto wspomnieć, że kiedy Bułgaria wraz z Rumunią w 2007 roku przystępowała do Unii Europejskiej, na nią został nałożony taki mechanizm wsparcia i weryfikacji ze strony Komisji Europejskiej, który zakładał, że kraje te będą monitorowane, jak wdrażają właśnie mechanizmy walki z korupcją, niezależności sądownictwa, jak skutecznie walczą z przestępczością zorganizowaną. I tutaj, o ile Rumunia poza drobnymi wypadkami, kiedy rządziła koalicja PSD-ALD, odniosła bardzo duże sukcesy. Natomiast Bułgaria bohatersko cały czas broni tego ostatniego miejsca i nic się nie zapowiada, żeby to się w najbliższym czasie miało zmienić. To zastanawiające jest w takim układzie milczenie instytucji europejskich. One jakoś nie wypowiadają się głośnym głosem w sprawie Bułgarii w tej chwili. No bo się pojawia ten problem, o którym wspomniałem. Jeżeli nie Borisow, jeżeli nie GERB, to kto? Aha. Bułgarska Partia Socjalistyczna, jej rządy były jeszcze bardziej skorumpowane, jeszcze bardziej niewiarygodne. Tutaj też jest ten problem, w jakim momencie w rozwoju Unii Europejskiej jesteśmy teraz. Mamy cały czas jeszcze toczące się rozmowy na temat kształtu nowej perspektywy finansowej, tego programu stymulacji gospodarki europejskiej. Też nie jest pewne, czy kwestia presji migracyjnej ze strony właśnie południowego wschodu ostatecznie wygasła. Mamy przecież cały czas pandemię COVID. No jedną z ostatnich rzeczy, która jeszcze jest liderom Unii Europejskiej potrzebna, to są kłopoty w Bułgarii, więc stawiają na swojego rodzaju stabilność, nawet jeżeli ona jest niespecjalnie uczciwa, ale nie chcą po prostu mieć kolejnego kłopotu na głowie. Jakub Pieńkowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Proszę pamiętać, nasze audycje dostępne są także na stronie internetowej www.polskieradio/trojka, www.polskieradio.pl/trojka. A na antenie jesteśmy od poniedziałku do czwartku o 16:45. Trzy strony świata. Audycję poprowadził Ernest Zozuń. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, ponownie witam pracowników niskich cen. Marian, chodź szybko, wielkie wyprzedaży w Media Expert mówią. Zostały jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach.